د کور او کلی مسافر طالب جان زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار هو د کور او کلی مسافر طالب جان زار زار زار راته گد سنگر طالب جان زار زار زار د خدای د لارې په نوبت کې تللې اوهو د خدای د لارې په نوبت کې تللې لکا ګلاب لکا صد بر طالب جان زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار زار د کور او کلی مسافر طالب جان زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار زار ډیرو خوشاله په خندار روان شو او ډیرو خوشاله په خندار روان شو زماد حجره بخت ور طالب جان زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار زار د کور او کلی مسافر طالب جان زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار زار اوس باوی چیر خدایا حکم کمین کی باوی هو هو اوس باوی چیر خدایا حکم کمین کی باوی او خو زما د زړګي سر طالب جان زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار زار د کور او کلی مسافر طالب جان زار زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار زار راته ادي گي هر ما شام غزي مي هو هو نسبات کم دور وی پسر طالب جان زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار زار هو د کور او کلی مسافر طالب جان زار زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار زار حبيب الله سيال هر چنا کي هو هو حبيب الله سيال هر چنا کي وزمید کلي مست کر طالب جان زار زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار زار هو د کور او کلی مسافر طالب جان زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار زار راته ادي گد سنگر طالب جان زار زار